الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة وبه قال حدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله غير أن في حديثهما دا عمر دا جب حديث دي دوارو كدا دي تسع ركعات نهر کاتون قائمن پولانا یوتیرو منهن او ددین بیوی ثرم کون و بیهی قل حدسنا عمرو الناقد قل حدسنا سفیان ابن عینا ان عبداللہ ابن ابی لبید سمع با سلما اتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما ويلي اي أمة اي موري اخبريني ما تخبرك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارد مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی فقالت نو فرمایلی او کان الصلاته او مزدا غوی پمیاش در رمضان کی او په غیر رمضان کی 13 رکعتن دیار لس رکعت باللیل د شپې منها رکعت الفجر او د دې دیار لسونه او د رکعات د سبام و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حمزه بن القاسم ابن محمد قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول چې فرمایلي کان الصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او مزد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیلی دشپی عشر رکعت لس رکعتا ویوتر بسجدت ادیلسو کی بے یوپی دویتر سیواکو ویتر بے اوکور سردی او رکعت نیول اشول اخ ویرکا و رکات الفجری او دو رکات بید سبا سنت کول فتلک 13 رکعتن ندادیار لس رکات ندی و بیهی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهیر قال حدثنا ابو اسحاق وحدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو خيسما نبي اسحاق قال سالت الاسود سالت الاسود سالت الاسود ابن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها وی تپوس میکلو دا اسود ابن یزید نادا غصر چیده تحادیث بیان کلو عائشی بی رضي الله عنها فبارد مزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کی قالت بی فرمایلی وکانا ینام اوله الله حبیب بدش پی پاول کی ودش و یحیی اخره او شو گیر کول بیدار استنئی سدش پی ثم ان کانت له حاجت بیاک بداغی حاجت الاهلیه خپل احل تا قدوا حاجته حاجت بے پورکو هم بستری بیوکا ثم ینامو بی عبودشو فیدا کان عندن ندائی لول کلچ بود ازان والسرا کلچ بود ازان اول سرا ازان اول دی ازان تا پدی تی باروی چی قامت یو کسما ازان ثانی دی قالت بی بی فرمائی وثبا پتلوار برا پورت شو او دی عبادت یو احتمام بے کول ولا والله ما قالت قاما ویدا سند قسم پا اللہ بی بی ندی ویلی چی قاما بلکی وسبے ویلی لفظ وسبے ویلے دے لفظ قامے ندے ویلے ځکه کام پورته کېدو ته یو وسابا کام به سرعت ته وي پته ځای را پورته کېدل فافاد عليه المارات وی به کې فزانوب ولا دا سن د والله قسم الله ما قالت اغتسل اغدا سن دی ویلي چې غسل به وکو بلکې د عبورات وی د ذکر کړي وانا علم ما تريدو او ای زخ پویګم پاغ چی بی بی را دل رلا و الا لم یکن جنوبن ک جنوب بنو توزع نو او دس بیو کو وضو الرجل پشان دا او دس دیو سړی د مزد پارا لک چی مزلا سنگ سو کا او دس کیدا سی او دس بیو کو مجلس اوک سنگا او دس کئی نداس او دس بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوکو سم صلی رک رکعتین بیا بے دورکات سنتو کل داغین پس بے دورکات سنتو کل دیکی گونا چاوئی لا واللہ ما قالت قاما دیکی محافظت کئی پر روایت باللفظ بانے چی دا سی الفاظ ویلی دی او لا واللہ ما قالت اغتسلا زکا اصوب وی پتیزی سر راپور تکی دوتا اقام خو راپور تکی دوتا وی او افاد و علیه الما دیتو ای چی پزان و برا واچه اپا مبالغ فی الغسل و نکیم ای اغتسال خودیل و ای چی تپ غسل کولو کی خم مبالغ و کی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و ابو قریب قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا عمار بن رزیق انا بی اسحاقان الاسود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل مزبے کل دشپی حتی یکون آخر صلاته الوتر آخر مزبے وترو و به قرات دسنی حناد بن السری قرات دسنا ابو لہوزن اشعصان بی مسروقن قال سالت عائشه رضي الله عنها نمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويما د الله د پیغمبر د عمل بارک دې بیوی نه تپوس کړو فقالت بیوی کان يحب الدائما خخول بغامل چې هميشه با اے او موزی کولو امیشے کڑے تلاوت ذکر قال قلت ایہین انکان یسولنی کم وخبائی مسکولو عام عادتن ورن موزی خودش بی پاول او منز و خیر دوارو کی تاجد کری لکا رستو براشی فقال دیو فرمائل کانا دا سمیع السعار خواب چکل دا چرگواز بے واردو قام را پور تبشو فصلا مزبکونو سوارخ چغی وهن کی توئی نو چرغ تا سوارخ زکوئی چې دې دغه وخت کې ډیر بانګونه وئی و به قال حدثنا ابو قریب قال ابن بشن المسار بن سعد ابن ابراهيم نبي سلام انا عائشه رضی الله تعالی عنها قالت فرمائی بیوی مال فرسول الله صلی الله علیه وسلم السحر ندی مندل الله حبیب صلی الله علیه وسلم لرپیش منی اعلی فی بیتی او هندی الا نائمن مگر اغبسو د الله حبیب بودو اے دې کې سحر الاعلان مراد اول د پیشمنی مراد ده ور سحر د دې سبا نمخ کې د شپې دی سي توي او د دین د سحور اشتقاق شوه پیشمنه وَيْنَ دِ مُنْدَلِ پِشْمَنِي اَوَلَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پکور کیا زما سرا مگر غبو دو آفی بیتی او عندی شک و دراوی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ونصر بن علي وابن ابي عمر قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عينا عن ابي النضر ابي سلمى انا عائشه رضی الله تعالی عنها قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم و نبی علیہ السلام اذا صلى رکعت الفجر قال چه به دو رکعت د سبا او کل فین كنت مستيقظا بی بی فرمای ک زبر اوی خوم نو حدثنی ما سر به خبر یو کی دیکی دلیل دے د خبرو د رواوالی د سبا د سنت و نفس او دا د غنو لما او مسلک دے چې خبرې جهیزی دي بعضی علماء دی وخت کې د سنت او د فرض سنت چې دی وکل الاده فرض نکړي خبرې بد غنلې وې دا خود استغفار وخت علماء لیکلی حق خبر داد چې خبر روا دي اگر چې دا وقت د استغفار دی هو وقت د استغفار د دین منقول نکي چګنی پکی دي د ضرورت خبر او شی عباس خبر یې سم خې نه دي او دی وخت کې خوډه خې نه دي نو اباحت کلام دے پس د سنتو د فجر نا بعض سلف لکه ابن مسعود رضی الله عنه مکروه غنلی او د الله د حبیب خبره خود اخرت خبره وی او د دنیا خبره دا خلاف اولادی عظیم خین دی ا د دو منځونو په مرز کې خو بیا بالکل خین دی د دوو منځونو په مرز کې خو بیا خبره نه ده کذب وی خاوم بی بی وی نو حدثنی ما سر به خبر یو کی و الا عزت وجا ورنا نخ به لغول او زبه د خوب نستم و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن زياد ابن سعد عن ابن ابي عتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مذ به قولو دشبي فإذا اوترا قال چه به وترکل قال قومي ما تبه موي قومي پورت شفا اوتري يا عائشة تو ویتورو که ایائی شی بی بی دا مانا نو اگر چی تشویتر با بی بی کول دور وقت باو چی دی با مخکیس تو قیام اللیلو کو حو بیا بی ویتورو کل دغا امر دا چی دا اللہ دا حبیب امر اگد موز با دی نکولو اللہ حبیب خوبا اگدش پا والارو آخر کی چی ویتر بی کول بی بی بی راوی خکا نو دی با تحجد مکل او ویتر بے مکل بعض علماء دام ذکر کری چه مستحب دی چه ویتر پا آخر دشپی کیو کی کسوک تحجد کئی که نکئی او چه کل اعتماد وی پراوی خیدو یا پخپلا یا بل تی ویلی او چې څوک را پاسې دی نشي نو دود کې دونه مخ کې دی ویتر کوي و به قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کان یصلی صلاته باللیل قل مزبد شپیکون وهي معترضه ادا بدا سے عرزن پرثو د الله حبیب مخل قبلیلا فاذا بقي الوتر کل چ بوتر باقی شل ای قزا حبیبی ویرا وی خکا فاو ترا نو بی بی و وتر کل فاو ترت بی بی با وی تروکل داوی راوی خکا ادا بدا سی مخامخ کبلی تا پرتوا و بیهی قال حدثنی علی ابن حجرن و بیهی قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال اخبرنا سفيان بن عينا نبي عفور واسمه واقد ولقبه وقدان وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن مشكلا عن مسلم عن مسروق بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل دا هری سید شپې نه قدا وتر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبيب وتر کني فانتها وترو الى السحر او انتها دا غید وتر پیشمنی توا اې د ماسختن د موز نفس د شپې پاول او منځ او اخر کې وتر کړي اخر کې وتر پیشمنی تر ورسېدل اخیرانه امر د الله د حبیب سو چې وتر به پیشمنی کول و به قال حدثنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حسين عن يحيى بن اصحاب المسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت من كل الليل تهرش بين قدوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتر كدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه دا ولی سی دشپینا اد درمیانا ناو داخر نافن تحاویت روی لسحر او ویتری پیشمنی تر او رسیدل و بیهی قال حدثنی علی بن حجر قال حدثنا حسان قاضی کرمانا عن سعید بن مسروق عن ابی زوحان مسروق انا عائشه رضی الله عنها قالت كل الليل قد اوترا پټول شپکی وتر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فانتها وتر الى اخر الليل اور رسیدری وتر داوی اخر د شپې تا په وی قرات دسنا محمد ابن المسنا العنزي قال حدثنا محمد ابن ابي عدي عن سيدنا قتاده عن زراره ان سعد بن هشام بن عامر ارادا دی رادل رلوائی غزو اچی دی غزاو کی دا اللہ لارکی فقد مل مدینہ تنو دی مدینی منوری تراغے فارادا یبی عقارا نرادی لرلو اچی دی دا از مکا مکا خرسکی لہو بیہا چې د د د پاره په دی کې وه په جرو في صلاح والقرا وګر زیدا پاس له او په اسونو کې القرا اسم للخيل ويجاهد الروم او د روميانو سره جهاد کی حتا يموت تر دې چې د وفات شي شهید شهید شي او مړ شي فلما قدم المتينه تا قال جدې مدینه منوره ترا الکی او ناسم من ال المدینه ته ملاو شو د خلکو سره د اهل مدینه والو نفنهوه عن ذلک اید دین من کوشدا سی بنکه واخبرو ان رحتن او دی ول خبر ور کوشش ک سان شپغ ارادو ذلک ادا سی را د لریوا پجوند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فنہاہم نمنکلو دیلر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ وقال فرمائل ولیس لکم فی اسوت آیا نشت دی تاسو لرا زما پجوند کی نمونتی رول دجوند زما تا ګوري بدغه شان ژوند تیر کئ اې دې ته تبتل وای لکه رسو روایتو کې وراشي د بیبی تم طلاق ورکو او سی ختم کلمکه مخرسولا د دې کې دا وای چې دا بد شه ونکې چې بیبی دې طلاق کا اب بالکل دنیا نه بالکل یشوی دا سی خبر درست نه دا ځکه دې صحابي بل دي کس دي ثابي بالکل ارس خرصول لکه رسو حدیث کې راغلی فلم ما حدثوه بذلک کله چې ورته دا بیان کو راجا امراته خزت رجوع کا وقد كان طلقها غيتم طلاق ور کړو ځان بالکل وزګارولو واشهد على رجعتها او گواهان مقرر کل پدی رجوع دی لکه دا شان شریعت حکم دی چې پر رجوع دی سړی گواهان مقرر ای فاتا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما راغلو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تا فسالهونو تپوسی دکڑو پا بارد ویتر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماورتی علا دلو کا خبردارے ندرکم علا اعلم اہل الارض وی پا غڑیر پوہا دزمکی والو نپا ویتر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دیورتوی منسوک قال عائشتو پیدا دکور خبری دی ادھا ٹولو نپا زمک دنیا کی د پیغمبر علیہ السلام پویتر دا خپوی فاتحه نو غیت الارشا فصل ها نو غنت پوسو کا اجی تپوسو کی خبر حیا دا کا سماتنی بیا ما ترا شفاخ ورنی تمہارا خبر را کا برد حالک چی دی دا تس جواب در کو فن تلخت الی ازلانم دی تفاته تولا حکیم ابن افلح زراغلهم حکیم ابن افلحتا فاستلحقتو ہوئی لیها نمات طلب د پی وسکی دو کوچ راشم حسر اللارشا اگر دی حدیث کی دام دی چی چادر نا دا مسئلی تا پوسو کنو تو لزان نلوی عالم و خیاب ابن عباس رضی اللہ نمات حبر الامہ وی ترجمان القرآن وی واغ وای چې لار شهید دي مسلې ته پوز د بیبینو کوي اچاله چې الله یو فضیلت ورکړې دا غي اقرار بکې فقال ما انا بقاربها ویزه هو بیبی ته نږدې کې غمنا لأني نهيتو هاذك ما دامنا کروا ان تقول في هاتين الشيعتين شيئا چه دا اوئي دا دي دوو دلو باركسو شيعتان نمراد دو فرقی دي ادين آغا جنگو نمراد دي چه غشویو ما دامنا کروا چې دا دی دا غدو ډل مبارک سنوي فابت فیهما الا مدویان نو انکار کړو دی پدی کی مگر دتنو قال فاقسم تو علیه و ما ورته قسم واجر فجارا غفن تلقنا نلاړو مونږای شی بی رضی الله عنها تا فاستاذنا علیها نو موږ دواړو اجازه ته او طفای فازنت لنا نو موږ ته اجازه تو کو فدخلنا علیها ور دن شو موږ پاغیا پر پرده کې و موجری تور دن شو فقالت حکیم وی حکیم ابن افلح فعرفت هو وی پیجند فقال انا ما غی او فیاو فقالت مما کا سوق در سره دے وی سعد ابن هشام را سره دے قالت من هشام هشام سوق دے قال ابن عامر اند عامر زوی دے فترحمت علیہ فترحمت علیہ ندیوی رحم الله عامرا الله دې په عامر رحم وکي د هشام پلار یادې وقالت خيرا او پاغه د خیر سنا وي ادا عامر هغه صحابي دې چې دې په هوت کې شهید شوه دې وکانوغا وسیبا یوم اوهدن چاغا شهید شو پرز دوهد عامر ابن امیه تلن سواری ته بدر کې مو اپو اوت کې شهید شو زخم تکلیف ور تر رسیدلو فقلت ماويا ام المؤمنين اذ طول مؤمنان امور انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخبر راك فوارد اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قالت بيبي ولست تقرا القران ايات قران نلولي قلت بلا ماوي ولنا قالت وي فرمائل فن خلق نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن داغی اخلاق آخو قرآنو قال فهممتو ان قوما ویما قستو کچی پور تشم ولا اصلا حدن انشین او تپوسنکم دیو تن ندیوشی تردی چی وفات شم سم بدالی بیاما تدا خبر سرگند شوا فقلتو ماوی انبینی ما له خبر را کان قیام رسول الله صلی الله علیه وسلم فبارد قیام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کی وا فقالت نبی الست تقرا آیات لنا یا ایها المزمل سوره مزمل قلت بلا ما وی لنا قالت فان الله عز وجل و الله عز وجل افترض قیام الليل فرس کړه او قیام د شپې په ولد دي صورت کې نو درې دې او نبی صلی الله علیه وسلم دایمر غریو کال وامسک الله خاتمتها او ایثار کړه او بن کړه والله خاتمت دي صورت د ځان سر پارش کې اس نه عشر شهرن دولس میاشتې په اسمان کې اول صورت را نازل شو دا اخر عیسی کال پس نازل اشوا حتا انزل الله فی آخر هذه السورة التخفیف الله رولی گلو په آخر دی صورت کی تخفیف او هغه قیام اللیل فرضیت ختم کو فسوار قیام اللیل تطوعا وګرځید قیام اللیل نفل بعد فریضۃ پس د فرضنا د امت بارکیم نفل شل او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بارکیم نو اکثر علما دا وی چې دا اول کې فرض او خو به فرضیت منسوخ شوه دی بیا د دې فرضیت څخه نه منسوخ شوه دی وبه قال فسوار قيام الليل تطوعا بعد فريضه اوگر زيد قيام الليل نفل پس د فرض والنا قال ادس فرمای قلت ما يا ام المؤمنين اذ مؤمنان موري ام بینی ما تخبر راک فبارد وطرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقالت بی بیوی کننا نعد له سواکہو منبد اللہ دا حبیب دا پارا داغی میں سواک تیار کو ایکی با مخسنبال پا یو معلوم زیکی وطوہورہ دائی داو دا صبو فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ رَپورته وکړه هغه چې الله به خو هوا ايبعثه چې راپورته کی مینه لیلې شپینا فیتسوکو نو مسواک به والو ويتوزو او دسمکو ويصلي تس حرکات النهرکات ويوکل لا يجلس فيها الا في الثامنه نبکی ناس تپدی کی مگر پاتم رکات اتم رکعت باندې بکین استو فیذکر الله و یحمده نو دا الله ذکر به او کو حمد به او کو دعا به او تاسو مې نه حزو بیا و پورته شو ولا یسلم سلام بین غرزول ثم يقوم فيصل التاسع ابیا و پورته شو نو هم رکعت به مکو نہم رکعت می مکو ثم یقود بیا وکینا سو اذکر الله و احمده الله ذکر او حمد به کو دعا به وتا ثم یسلم تسلیما بیا بیا سی سلام غرزول یسمعنا چې داغي اغاواز به منتم اورولو ثم یصلی رکعتین بیا به دو رکعت نفل کل بعد ما یسلم پس د دینه چې سلام به وګرځول او هو قائد او حال دا چې بناستو نو کله نا کله د الله حبیب د ویتر په سي د ورکات په ناستکنی دا مستحب او سنتي خواميشه نه دی کړی ویتر په سي د ورکات په ناستا دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام کړی دی او دا دوره کاته د جمهور علما او په نسبانه لکرستو د دې تفصیل را روان نه پدی ترتیب بد الله حبیب صلی الله علیه وسلم کول فتل ک 11 رکعتن یا بنیا د یول سرکاتن دی بچیا فلما اسن نبی الله صلی الله علیه وسلم کله شد الله حبیب بوډا شو واخذه اللحم وخرونیو ای بدن درن شو او تر به سمعن یا به ورکات ویتر کول تہجد سرا وسنا فر رکعتین او کار به کول پادو رکاتو کی مثل صنیعه الاول فمثل د کول دا غوی دا اول یعنی به فناس تکول اغه دو رکعت به دغه شان فناس تبانی کول یعنی صلاهما قاعدا تابې پناست کو لقد بډاوالی نمخ کې پناست کړیو بډاوالی نه مخ کې پناست کړیو فتل کته سنیا بنیا دا نه شول وکانا نبی الله صلی الله علیه وسلم و نبی علیہ السلام دا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ بے کولو مذہب بائیو داوی ما علیا نو دا بے خوخول چپدی امی شوالیو کی وکان اذا غلبہو نومن کل چپا پی خوب غالب شو ادش پی بہو دپات شو او وجعون یا بس دردو او اغا دردو بیماری دو جنا اللہ حبیب بد قیام اللیل نپات شو صلا من النهار نمز به کول دور زنا سنته 10 رکعتن دولس رکعاتا تاغیو قسم قضا ورا غرزولا ادي کی دادی چې مستحب وظیفه در نپات شوا د شپې نو د ورځې پورا کا اته د ورځې پاتې شونو د شپې پورا کا څوک چې خپل وظایف او قضا را غرزي ناغت الله دوام استمرار او مشواله نصیب کئ ولا اعلم او زپو حریم چې نبی الله صلی الله علیه وسلم قرأ القرآن كله فی ليلۃ طول قرآن دی پیاوش په ختم کړي ولا صلى ليلۃ للصبح او ني طول شپه مسکړه تر سبا ولا صام شهرا کاملا او نی پورا میاش نفلی روجنی ولی غیر رمضان بغیر رمضان نا قال دا هشام وی فانت ولقت الى ابن عباس زتلی او ابن عباس رضی الله عنهما تا فحدثته بحدیثها نو ما ورته حدیث بیان کړو حدیث دی فقال صدقت اغو فرمایل چې رشته ویلی لو كنت اقربها لو كنت اقربها کزن از دې غیتا او ادخل عليها یا وردن نکی دې شپاغه نوز براغله حتا تو شافه حنیبی ماته مخامخ دا حدیث بیان کړو قال قلت دیو ما ورته لو علمت کمال پته انک لا تدخل عليها چیت وردن نکیگی نپ بی بی استاس خبکان نے نما حدستو کا حدیثہا ما بتا لداغی حدیث ڈویلنوے ما بتا تداغی حدیث ڈویلنوے امال خوبت انوگنی چستا داغی سر خبری بندی دی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتاده عن زرار بن يوفا عن سعد بن هشام انه طلق امراته دخلت طلاق وركو طلاق رجعي يا لاو مديني تريبيا قاره شزمك خرسي کی او بس ټول پر جهاد کئ نالت علماء سر ملا او شو فذكر نه وهو دا سی حدیثی ذکر کچھ ایمنا کو و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن مشر قال حدثنا سید بن ابی عروبہ قال حدثنا قتادت و زرارت ابن اوفا ابی اوفا عن سعد بن هشام قال انطلقت الى عبداللہ بن عباس تلیم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تفسالت و عن الوتری ما تیر الله پیغمبر دوی ته تاسو کو وساق له حدیثه به قصتی او دا حدیث ذکر کو سردا کسی نا چې مخک مو وریدا وقال فی قالت من هشام هشام سوغره قلت ابن عامر واذا اما زد عامر زم قال نعم المرء کان عامر و ډیر خسړے کان عامر عامر وسوی با یوم احدن او غله تکلیف رسول شوه او پرد احد کفار په جنگ کې و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافي كلاما عن عبد الرزاق علافنا ما من كتاران زراره بن ابي اوفا انا سعد بن هشام کان جار له داد گاونډي فاخبرو دته خبر ورکنه متلق امراته دخزل طلاق ورکه وقتص الحديث او بیان کړه د حدیث په معنا د حدیث د سعید اپدی کی قالت من هشام هشام سوګ ده قال ابن عامر وزید عامر قال نه من مرډر خسنو کان او سیوا او چغلا رسول تکلیف رسول شوه شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرز دوهد وفيه او بدیږي فقال حکیم ابن افلاح حکیم ابن افلاح ویلو اما انی لو علمت انك لا تدخل عليها حکیم ابن افلاح وی اما خبردار کمال پتہ وا چیتن وردن کی پائی ما امباتو کبی حدیثها نو ما بتا لخبر نو در کڑ داغی پا حدیث بانی و بیهی قال حدثنا سعید بن منصور و قتیبت بن سعید جمعی نبی عوانا قال سعید بن حدثنا ابو عوانا ان قتادت عن زرارت ابن ابی اوفا عن زرارت ابن اوفا عن سعد بن حشام ان عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا فاتت الصلاة کله چې به قضا شو موز د شپې تعجد به نکل می وجهند سی بیماره یو درد نا او غیر یاد دین علاوه صلا من النهار سنته عشر رکتن نو درځي به دولس رکات مزکو وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال عن شعبه عن قتاده عن زراره بن عوف عن سعد بن هشام عن انصاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا عمل عملا كان شمل به كل عمل اثبته ناوی بیا می شکولو الله حبیب چې عمل وکولو ناوی بیا ثابتولو یعنی همیشه وکولو وکانه دا نام من الليل کله چې الله پیغمبر بود شو د شپې او مریض یا بیمار شو صلی الله من النهار ثنته عشر ترکتن نو دو رضی بے مزو قدول سرکا آتا قارت مماره تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام علیلتن معنی دے قتل دا اللہ حبیب چو دے دے ویشمہت تصبا تر سبا فما سوام شارا متتابین او روجی ندنی ولدی امیاشتی لگاتار الا رمضان مگر رمضان و بیهی قرات سنا حارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب او بي قال حدثني ابو الطاهر وحرملته قال اخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن صاحب ابن يزيد رضي الله عنه وعبد الله بن عبد الله اخبره ديدوا خبر ورکړه د تان عبد الرحمن ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نام عن حزبه سوق چود پاتشو عن حزبه د خپل وظیفه نه ورته حزب وای د قران وظیفه دا یاد شپې نورس وظیفه دا او عن شیم منه یاد آغید سشین نیمه او که نیمه نیمگڑه دا فقرأه نویل استدا فی ما بین صلات الفجر فمن دموز د سبا و دماس بخین کی کتب له کانما قرأه من اللیل اگره سبق بس کو کتاسو بس کوئی داوار دا سب کو دغاو ری دلیو دا اوسه تماشا جوړ کړی ټکه سبق دنه شروع یې وګورم دا به ورته ولیکل شي کأنما قرأه من الليل تبوي چې دای د شپې لسته وګور خپل وظایف پر خودل لري په کار باندې ادم کمزور دی کله دی وې دا وظیفه کوم او پکټ پروزو دي اکل بیمار دے اگر دردونو پا مخکڑے وظیفہ و صورتونا مستفات شو نو دو رزی دی را گرزی اللہ با دم را جر ورکی سم را چی دشپی ورکی و بیهی قال حدثنا زہر ابن حرب و ابن نمیر قال حدثنا اسماعیل و ابن علی عن ایوبا عن القاسم الشیبانی ان زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ را قوما يصلون من الزحا ويريد يقوم چي مزكول د ساخ فقال وي فرمائل اما خبردار لقد علموا ديفود ان الصلاه چي مز في غير هذه الساعه بغير د دي وقت کي افضل له د دينا په بل وخت کي مز افضل او غره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی صلاه الاوابين مزد اوابین وی دی سولات زوحات اوابین وی عام و عوامو کی مشهور دادا چی نما خام نفس دی نفلو تا اوابین وی خو صحیح حدیث کی دی تا اوابین وی دا اغا نفلو دا ما خام چی اغا سلور رکات دی دا سنتو نیلاوا یا شپگ دی هغه بار کی او ضعیف روایت راغله چې چاو کل دو لسو کالو د عبادت ثواب وای بعض سلف ندام منقول لی چې د دې ماخام نفس دې منفلونو ته اوابین وای او په صحیح حدیث کې اوابین دیته وای ادا څه ضروري لګري چې او شه دې یو نومی ناری د برشي نی نو دی مزد زوحات اوابین وی پا اصطلاع دا حدیث و دا اللہ پیغمبر ورطا دا سویلی او اغا نوافل و عبادت اگر چاہیے کہ روایت صحیح نشتا او باز سلف و غیطا اوابین ویلی دا سلف و ندا منخول لی چه دا ما خام ادما سوتن پا منس کی دا وقت دیر قیمتی دے اسمر روایات او آیاتونو کې د دې ذکر راغله تتجافا جنوبهم عن المزواجع بعض سلف وې دینه مراد د ماخام ماسختن په منس کې مشکول لې و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شام بن ابي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل قباء الله حبيب روته قباء والو بار يوم يصلون يمسكون فقال صلاه الاوابين في مزد اوابين سويه نترمز الفصال عدل تو اذا رمزت الفصال او چکل دو خان د بچوخ پی بیا سوزی اذا سنه لسو بجو کی حجاز مقدس گرم وطن دی بیا خپس وزی او سم دا د زوال نمخ کی دی تسولات زها وای نو نه لسو یولسو پوری دا صلات الاوابین نه اداغه وه غټی گرمی شوی اب یا اخپی سوزیدو خانو د بچو کانی تو د شویوی او وابین وید متویعینو تا دا اللہ عبادت ترا گرزی نگو رسولات زوحادی وقت کی پکار دے چنورخ گرم شوی اوڑی کی کانی مانی گرم کنی دی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى او غره وقت داده تا دا الله پیغمبر په وینا ده قال قرات على مالك النافع و عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا يسري تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ان صلات الليل فوارد مزد شپې کې رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ویلو صلات الليل مثنا مثنا د شپې مزد دو رکعات ای فإذا خشي أحدكم الصبح كل شيء يريدو د تاسو نه چې سبا بروخي جي صلى ركعتا واحده يو رکعت ديو کی تو تیر له ما قد صلى دا به وتر کی د لاغ چې مخ کی کړي اتي کړي نو هم ديو کی شپاګي کړي نو هم ديو کی لس کړي نو لسم ديو کی او دول سکڑی نو دیار لسم دیو کی تو تیر لہو ما قد سوالا دا بدتا آغا ویتر کی جکم موزی مخ کے کنے او اغا مسئلہ اختلافی در تا دا ائمہ کرام و دا منز تیر را چی بازی وی منز دا نفلو دے کئی تحجد نو یو رکات دے ورپسی ویترو کی دای پنی ځان ته اوازی او رکعات وتر دے مخک سره زم راغه خو غیر سلام ګرځیدره الاحناف پنیز بانی دری دی او دا وصلن دی فصلن ندی وصلن فصلن بانی پوشوئی وصلن دی تو ای چی دری وانا پیو سلامو کی او مفصولن او فصلن دی تو ای چی پاول قائده دی سلامو گرزولو بیا پورتشویو یو رکاتیو کو بیا دی سلامو گرزو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناكر زهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري بن سالم عن نبيه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا زهري عن سالم عن نبيه ان رجلا يو سړي تپوس کړو د نبي عليه السلام په واره د صلات الليل کې فقال مثنى مثنى دو رکعات وکه پیدا خشيت الصبح کله چې ریګي د سبانا فاو تیر برکعتين اوکا یو رکعات د وترو د مخ کې بدر ته وتر جوړ کی وبه قال حدثني حرملة بن يحيى ادا علماء وي يو طائفه د علماء وي وتر دا سراغلي چې مخ کې تي سشي نوافل تهجد نو دي یو رکات اغه وتر کړي اسه خواته رکات ته کوي ته کوي کرا نو یو نه کړي اشپغو نو یو کړي او لسو نو یو لس کړي خدا کم علماء چې د یو وتر قائل دی نو دای وای چې نبی کریم دبای صحابو نا داسم ثابت دی چې یو رکعت وتر کړي امخ کی تی سکړی ندی یو رکعت وتر کړي امخ کی تی سکړی ندی لکه صاد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ ادباز نور صحابو نہ خالص یو رکعت راغله چې مخ کې تی اډو سکړی نه دي ادا نور وای چې دا مفسد او وصلنو د دې یو رکعت زم د نور سره راغله وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن ابن شهاب حدثه ان سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قام رجل نذره وسير يا الله رسولا كيف صلاه الليل سرغي بمذش في رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات الليل مسنا مسنا تو دورا کاته وی فیدا خفت الصبح یریدی چې سبا را باندې رونخی جی فاوتر بی واحدتن نو وتر کا پیو سرا وتر کا پیو رکات سرا دا یو د دینونو سره پیوس کا و به قال حدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا عمار حدثنا ايوب ابو دين و ابو دين بن عبد الله بن شقيق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا يسلي سال النبي صلى الله عليه وسلم تپوس کړو د نبی صلى الله عليه وسلم نو انا بينه و بين السائل اوزه پمند د پیغمبر السلام او پمند دي تپوس کوون کی کوم فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل دشبي مسنگر قال مثنا مثنا دو دو فإذا خش خشيت الصبح قال چيري دي ده سبان فصل ركعتن يو ركعتك وجل آخر صلاتك وطرا اگر زوا خيرن مزد وطر آخر ده مزد دشبي دا وطر اگر زوا ثم ساله رجل على راس الحول بیا ته تپوس کړو یو سړی على رأس الحال یعنی په سر د کال یعنی بل شړی بیا د غشان تپوسو کو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا په دغزه کی او دی وی ز موجودم بیت تپوسو کو او ز موجودم الله د حبیب نے تپوسو کو او ز موجودم د الله حبیب ورته وی به بذالک المکان من رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا ادری ما لا پسنش نو ذالک الرجل چې دغه سړی او رجل اخر یا بلو قال پس بیا تپوسو کو فقال له مثل ذلک الله حبیب ورته دغه شان خبرو کا و به قال دسن ابو کامل قال دسن حماد قال دسن ایوب ابو دین و عمران ابن حدیر عن عبد الله بن شقیق عن ابن عمر رضی الله عنهما و به قال دسن محمد ابن عبید الغبری قال دسن حماد قال دسن ایوب زبیر ابن الخریتی عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله نذكر كريو بمثل الذي وليس في يدي سما انه ثم سأل رجل راس الحول وما بعد والفاس بكنيشتا وبه قال حدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وابو كريب جميع النبي بن ابي زائد تا قال هارون حدثنا ابن ابي زائد قرابر بن عاصم الاهول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر وسبب الوتر جلديو كيد سبا درا خاتون پادا کول دو وتر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وبه قال حدثنا ابن رم قرابر بن ليس النافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال من صلى من الليل سوق جسمی مسکی فلی جل اخر صلاتی ویترن اخر مسجد پکې ویتر ګرځي فین رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم کان یامر بذلک دا سے حکم به کولو و به قات سنا ابو بکر بن ابي شیبہ قات سنا ابو سامہ و حدثنا ابن عمر قات سنا ابي حدثني زهير بن حرب وابن المسنى قال حدثنا يحيى كل من عبد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وغرزوا اخر مزدش بي وتر وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول جدوي من صلى من الليل سوق جمسكي دشبي فليجر اخر صلاتي وتر ودي گرزي اخر نه مز وتر مخير سبانا كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر تاسيد الله حبيب بدئت حكم كونوا وبه قال حدثنا شيبان بن فروق حدثنا عبد الوارث النبي التياح قال حدثني ابو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعات وتر يو ركعات ده اخر دشبينا امام نووي دا دليل ده وصحت يو وتر الوتر ركعات من اخر الليل دا یو رکعت ده دا اخر د شپینا او دا مضمون په دې غنو روایتو کې راغله چې یقول رکعت من اخر الليل رکعت من اخر الليل و به قال حدثنا ابو قريب هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو سامان وليد بن كثير قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر رضي الله عنه محدثهم ان رجلا يسالنا هذا اواز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد اپ مسجد کې فقار یا رسول الله کې فاوترو زب سنگ وتر کوم صلاۃ الليل رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی فلیسلم اثنا بسرا سوق چې مسکې نو مسجد کې دوه دو رکعات فیدا فین احصا کده ته معلومه شو یوسبها چیر سباب شی سجد سجدتا یو رکعت یو کی فاو ترک له ما صلی دا به وتر کی دلا شید کم کړي قال ابو قریب عبد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر وبه قال حدثنا خلف ابن هشام وابو كامل قال حدثنا عماد بن زيد عن انس بن سيرين قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما قلت ارايت الركعتين قبل صلاه الغداء خبر را ترا کدا دو رکعات مخکد مز سبانا وتویلو فيه محل قراءه زپدی کی قرات وګت کم کنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مسنا مسنا تشبيه بيدو ركعات كون ويوتر بركعه فيو ركعات به وتر كون قال قلت من لسن هذا اصل قضدي مسلي تبوسنكم قال انك لزخم اي ويت بدن دي غټ دي او د دی وجن غبی او غافل اے او دا ورته کو انک زخم و یمیشه د پارا داس عادت د غټ سړی وی غباوت او ناپویتیا او قلت الادب چې ګور خبره در عالمانس کې کټ کا مالا پورا کړی نه دا الا تدعونی آیات ما پریدین آس تقریو لکا الحدیث چولو لمدر تحدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی من اللین مسنا مسنا ویوتیرو برکات ویسلی رکاتین قبل الغداد اموز بے کولو دو رکات سنت مخید سبعان مزنا کعن الاذان بی ازنیه دو رزر بے کول چتاب وی ازان لا پغبنو کے بس خوشی پس صحیح وقت با اذانو شو نو بس ددی سنت وقت داخل لے قال خلفنا ارأیت الرکعتین قبل الغدات وی خبر راک د دو رکعتنو د سبا نموز مدمخ کی او ذکر د سولات ندکنے و بیهی قرآ دسنا ابن المسنع و ابن بشار قال حدسنا محمد ابن جعفر قرآ دسنا شعبت انانس ابن سیرینہ قال سالت ابن عمر رضی اللہ عنہما بمسی وزان ویتر برکت من آخر اللیل ویتر بکول پیو رکعات داخر دشپینا وفیه فقالا بہ بہ انکا لزخم اے دا مکرر دے دا معنی دا مہ مہ دا زجر دے او بندول لی منش منش دینا اِنَّكَ لَزَخْمٌ وَيَبِشَكَتْ خَامَخَا غَٹِ زکدا سے خبر کے و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت قال سمعت عقب بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث حدیث بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائلی صلاة اللیل مثنا مثنا مزد شبید ود ورکات دی فیدا رایتا ان صبح یدرکو کا کلچ دیو قتل چی سباب دراغیر کی فاوتر بواحدت نویتو رک پیو چی دایو دا غنور سرزم کی فقیل لی ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن عمر رضی اللہ عنہ ماتوی شو ما مسنا مسنا اے مسنا مسنا سبانا قالان تو سلم فی کل رکعتین مسنا مسنا دی توئی چت سلام گرزے په هر دو رکعتونو کې و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبہ قال حدثنا عبد الله ابن عبد الاعلى ان ما مرن له ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا وتر کوي مخک د دینا چې پتاسو سبار او خيږي و به قال حدثني اسحاق بن منصور قابن عبد الله بن شيبان ان يحيى قرابن ابو نظره العوكي ان ابا سعيد رضي الله عنه اخبرهم انهم سالوا چه تپوس کرو ده نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارد ویدر کی فقال آو تیرو قبل الصبح ده سبا نمخ کی ویتر کوئی و بیهی قال دسنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال دسنا حفظ و ابو معاویہ ان الامش نبی صفیان جابر نزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف سوک جیردو اللہ اقوم چراپورت منشی ده آخر دش پی نفریو تیر اول ویتر دی پاول کیو کی وَمَن تَمَعَ او د چاچو مې د تموي يقوم اخرو چې دې ورا پورته شي په اخر د شپې کې فليوت اخر الليل نو وتر دې کوي په اخر د شپې کې فإن صلاة اخر الليل مزد اخر د شپې مشهودتن دې ته ملائک حاضرو لشي ملائک ز رحمت ور ترازي وذالک افضل او دا ډیر غوره دی وقال ابو معاویه محذوره مشهوده پځه د محذوره لفظ ذکر کړي دی ایته ملائکه حاضرول شي وبه قال حدثني سلمہ ابن شبیب قال حدثني الحسن ابن عاینہ قال حدثنا ماقر ابن عبيد الله عن نبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم خافا كم يجتا سو كيريد الله يقوم من اخر الليل چرا پورته بنشي په اخر د شپې کې فليوت رنو وتر نه پاول کې کوي ثم يرقد بيادي ودشي ومن وثق بقيام من الليل او د چا چې اعتماد وي پر اپورته کېدو د شپې فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ نُوِتَرْ دِ پَاخِرْ كَيْ فَإِنَّ قِرَاءَتْ آخِرِ اللَّيْلِ اغا قرآن لُسْتِلْ دَ آخِرْ دِشْبِي مَحْزُورَةٌ دِتَ مَلَائِكَ حَازِرُ لِشِهِ وَذَلِكَ أَفْدْوَلُ او دَا غُرَدِي وَبِهِ قَالَ دَسَنَا عَبْدُ بْنُ عُمَيْد قَابَن عَبُو عَاسِم قَابَن عَبْنِ جُنَيْد قَابَن عَبُو زُبِرًا جَابِرٍ نَزِيَ اللَّهَ عَنُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ غَرَا پَ مُنْزُنُو كِيُو گَدْوَالِ دُو دْرِ دُو دِ دِ دِ كِي قُنُوت پَ مَعْنَا دِ قِيَام دِ دِر پَ كِيُو دْرِ دِ او ډیر چودري کې نو ډیر قران بو وي ډیر چودري دي نو ډیر مشقت وي ډیر وستړې شي اسمره چې د الله په عبادت دي ځانو کړولو دومره به تر والي دي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الامش نبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل کم یو په منځونو کې غوړه ده قال طول القنوت وګت قیام قال ابو بکر حدثنا ابو معاویه الاعمش وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذا الله ذا حبيبنا اوريدني دي چې دا سي فرمایل ان فی اللیل لساعة بیشک پدیش پک یو وقت دے لا یوافقها رجل مسلم موافقت نرازی دے سر دی او سڑی مسلمان یسأل اللہ خیرا من امر دنیا والآخرہ چی سوال کئی دا اللہ نا دا خیر دا کارون دا دنیا و دا آخرتنا الا اعطواه یاہو مگر دا دل ور کئی وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ او دَارَشْفَوِي اگر دیکھو تو رشفاکی او وقت دے او پا دی کچی چا سو غختل دا عمر الدنیا و خیرتنا لے ورکی ادا یوشفم ندادا پا رشفاکیوی و وبه قال حدثني سلمت بن شبيب سلمت بن شبيب قال حدثنا حسن بن اعيان قال حدثنا معقل النبي الزبير جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الليل ساعه بشكد شبين يوم وقد لا يوافق عبد مسلم چې موافقت کوي د دې سره یو بند مسلمان او د موافقت ور سره ناراضي يسر الله خيرا او د الله نه پدې کې څه خير غواړي الا اعطاه اياه مگر د له ور کوي یو خوش خلک وي زمو ضرورت ته نو خوش پدې شوګيره کی پښمنی دی را پاسي پدې شپه کې یو وقت دې اچې سو غواړي د دین او دنیا نو الله ورکي او به قرات سنا يه ابن يحيى قرات وعلى مالك ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر عن ابي سلم ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى رنزول کي رب زمون چې د خير برکت او د لوی شان خاوند دي ارش پاسمان د دنیا تا لکه څنګه نزول دا غید شان سره خایيږي دي کې ګورا د سلفو دي کې دوه مذهبونه دي دي توي ادا حديث دي دا حديث او صفات نا دي کې د الله د نزول ذکر فرمایله نو جمهور سلف وای او بعضی متکلمین چې په دې به ایمان روړل حق دی او دادا سي نزول له څنګه چې الله شان سره خایي موږ داغي په کیفیت خبر نه یو او اي په تاویل کې اړو خبر نه کوي چې دې سي تاویل له ها دا کیده دا او سره د دې کې دي ساتلو نه چې پاک دی الله د صفاتو د مخلوق نه زمونږ هم د سلفو دا مسلک خوښ دی الله نزول کوي کما یلیکو بشانه لکه څنګه د الله د شان سره خایي هر شپه اغا اسمان د دنیا تا هینا یبقا ثلث الليل کل چی پاتی شی در مئی سدش پی اخیرنی فیقولون اللہ وازون کئی مئی دونی فاستجیب لہو سوک دے چی مارو بلی او زید و آگانی قبول کم مئی و مئی اسألونی فا اعطیہو سوک دے چی مانو غاڑی چی ورکم و مئی استغفرونی فا اغفر لہو سوک دے چی مان بخنو واری چی زول بخنو کم ایگور روایاتو کی اختلاف راغلے لکه رست را روان دی کی وی آخر ایسا پاتی شی رست را دی چی تیر شی درے مئی سدش پی اولے بعد کی وی چی نیمش پا تیر شی یادو ایسے نا قاضی عیاض رحم الله و صحیح روایت سره این یبقا ثلث الليل الاخر دارنګ نور علماء ویلی یاداو چې الله حبیب ته د دواړو امرین علم ورکړي شوی اول دی یو وخت بیا د بل نو د ټولو خبر ورکو او ابو هريره رضی الله عنه دواړه خبرونه اوریدلی نو نقل کړي ابای صحابه یو اوریدل نو هغه نقل کړي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن نبي النبي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله الى السماء الدنيا نزول کوي الله کما یلیق بشانی اسمان د دنیا ته رشفا حين يمزي ثلث الليل الاول کله چې لاړ شي درې مې سدش په اولي فيقول واي انا الملك انا الملك مقرر راغله تاکید او تازي زبادشاہم ارس دمال اس کی منزل لذی یدعونی سوک دیا غا چی مانو غواری فا استجیب لہو چی زدد دعا قبولکم منزل لذی اسلونی فا اعطوی او سوک دیا چی مانو غواری ورکم منزل لذی استغفرونی فا اغفر لہو سوک دیا چی بخنو غواری بخنو ورتوکم فلا يذال كذلك حتى يدوي الفجر هميشه ودا تر دې چې سبا وپړکیږي روحان شي و به غاد سنا شاکم مسو غاد سنا غول مغيرا غاد سنا زايو غاد سنا يحيى قال حدثنا ابو سلمى ابن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا مدوا شطر الليل کل چلاڑ شینی مشوا وصول ساو یادوی سی ينزل الله تبارك وتعالى نزول کی الله تبارك وتعالى چه برکت او نشان خوان نسوان د دنیا ته فیقول وای هل من سائل یعطى شتا د سوک سوال کو انکه چور کړی شی هل من داعین یستجاب له شتا دے سوک دعا اوتن کې چې دعای قبول کړی شي ال من مستغفر یغفر له شتا دے سوک بخنه اوتن کې چې بخنه ورته وکړی شي او دا اوازونه د بار ناراضي حتا ينفجر الصبح چې سبارا سرغن شي او سبارو کی وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا مهادر ابو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال ابرني بن مرجانه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى نزول كه الله چوچت اسمان دنیا تا لشطر الليل دو وقت دني مشبي او سلوس اللیل یادده میسی رشپی اخیر فیقولون واللہ وازون کیوئی من یدعونی فاستجیب له سوک دے چه مارو بلی نزی دعا قبولکم او یسألونی فاعطیه یا ما نسوالو کنو ولورکم ثم یقولو او بیاوائی من یقرزو غیر عدیم سوگ دے چه کرز بور کیا غا چاہتا چه غیر عدیم دانگ نیغ سرسشتا دینا ہر سور سرشتا ولا ظلوم او دا سی ذات تا چه غا ظلم کون کننے چا سرس کمین کئی قال مسلم ابن مرجانہ و سید عبداللہ و مرجانہ تو امہو مرجانہ موروہ وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال سعد بن سعيد بهذا الاسناد وزاد ثم يبسط يديه يا فراق الله خلاص تبارك وتعالى يقول والله من يقرض غير عدو من ولا ظلم سوم دي چې قرض ورکی هغه چاته چې هغه سره نشواله نشتا او نا هغه ظلم کوم کې وبه قال حدثنا عثمان وابو بكر وابو بكر ابن ابي شيبه اسحاق بن ابراهيم الحنظري واللفظ لابن ابي شيبه قال اسحاق وابن راكان حدثنا جرير المنصور النبي اسحاق عن الاغر ابي مسلم يرويه عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يمهل الله مهلت ورکی حتی اذا ذهب سلو سلی الول چلاڑ شدره مئیس دشپی اولی نزل الى السائل السماء الدنیا نزول فرمائی اسمان دنیا تا فیقول هل من مستغفر آیاشت دے سوک بخن غفتن کے هل من تائب شت دے سوک توب ایستن کے هل من سائل شت دے سوک سوال گرے هل من داعن شت دے سوک دعا غفتن کے حتی ینفجر الفجر داوازن ترغیوی چی سبارو فیم وبه قال حدثنا محمد بن المسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق بهذا الاسناد غير ان حديث منصور اتم واكثر داير اتم واكثر نے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه